Zo, kijk. Gaan we nu even naar die jongen. Hey, hallo. Hallo. Hey, ja, want vorige keer spraken we elkaar op Krakenburg, volgens mij was klopt, het. Klopt, ja. Oh ja, dat, ja, ja. Ja. En toen was mijn batterij al leeg, dus toen was de radio uit. Oké. Okay. Maar ik vond jou wel een boeiende spreker. Een boeiende spreker? Ja. Waar hebben we het over gehad? Over van alles waarschijnlijk. Ja, ja, het was een heel breed spectrum. Was het. Ja. Maar we waren koffie aan het maken. Oh ja. Koffie, koffie. We hebben het laatst nog over gehad. Oploskoffie. Oploskoffie. Nee, nee, dat is geen oplossing. Nee, nee, nee, precies. Wat juist. Deze? Ik zag geen oplossing, sorry. Oploskoffie lost niks. Nee. Maar koffie lost dan wel vaak meer op dan bier.